राम या प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 30 नवंबर 1994 को साय लगभग 5:30 बजे विराट नगर कलकत्ता में हुआ। राम पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण भाई भी समझ रहे हम जो सास करे अपराधी है। कल का एक भाई है ना दिखाने में तो क्या बात है महान अन्याय है। आप अपराधी हो, मैं नहीं कह रहा हूँ अपराधी। आप अपने को समझो कि हम अपराधी है। मनुष्य की स्वतंत्रता में हम बाधा कर देते हैं। मर्जी आज बैठे हवे मर्जी आज आप बैठे ऐसे आप बैठने देते हो नहीं। इधर बैठो और इधर चलो यूं चलो यूं चलो तो आप हुक्म करते हो ऊपर तो आप शासन करते हो तो आप उन पर शासन करते हो तो उनकी स्वतंत्रता में बाधा देते हो कि नहीं। किसी स्वतंत्रता में बाधा देते तो अपराधी हो नहीं आप। तो आपको अपराधी हम नहीं कहते दुनिया नहीं कहती और आपको खुद को अपराधी समझ कर बात करनी चाहिए कि भाई ये अपराधी है। कसूरदार बोले चुप बोलना चाहिए। सिपाही को दबड़ा धक्का दे दिया सही कर दिया। ये काम सेवकों का नहीं है। सेवकों को सेवा करना है तो आपको बहुत लाभ होगा। आप हुक्म चला रहे हो ये ठीक नहीं। प्रार्थना करो पग पकड़ लो नहीं माने तो नमस्कार करो और भाई इधर बैठो मसा इधर बैठो भाई इधर बैठो देव साथ जोड़ करके नम्र होकर के जो काम करो नम्रता से करो ऐसा समझो कि हम इनकी स्वतंत्र बाधा दे रहे हैं। लोग कहे कि ये काम खराब कर दिया ये काम खराब कर दिया ये व्यवस्था ठीक नहीं करी भोजन की व्यवस्था ठीक नहीं करी इन्होंने काम खराब कर दिया ऐसा कह रहे ना उसे आनंद प्रसन्नता होनी चाहिए। क्यों प्रसन्नता होनी चाहिए कि ये मालिक है ये कह सकते हैं। एक और बात और मार्मिक काम खराब कर दिया किसको कहेंगे काम करने वाले को कहेंगे मेरे को कहेंगे काम खराब ही है। तो काम खराब कर दिया ऐसा अर्थ है कि आप काम करते हो आप सेवा करते हो इसकी पहचान है। आपने काम बिगाड़ दिया यहाँ बिगाड़ दिया इसका पहचान है आप काम करते हो। नहीं काम नहीं करे उसको कौन कहेगा सुबह बिगड़गा। तो ये पहचान है कि आप कार्य कर रहे हो। उदाहरण ये आदमी ठीक नहीं करता है तो करता है ठीक नहीं करता करता है जब तो ठीक नहीं करता होता करेगी जब ठीक बैठे क्या। तो ये सेवा करने की पहचान है उदाहरण आप और आपको जागृत हो जाए वो ठीक अब ठीक करें अब वो भूल नहीं करेंगे वो करेंगे ठीक ऐसा समझ करो और उत्साह से कमन करना चाहिए। एक और बात बताऊं आपको कई तरह के काम मिलेंगे पर जिनसे जीव का उद्धार हो ऐसा कार्य हरेक को नहीं मिलता है। अपने यहाँ जो है ये संगत के लिए नहीं है रुपया इकट्ठा करने के लिए नहीं है अपना है जीव का उद्धार उसके लिए। तो जीव का कल्याण करने के लिए कार्य करते मिलेंगे समाज का मिलेगा राजकीय मिलेगा ऐसी बात मिलेगी पर जीव का उद्धार हो ऐसी कार्य कितनी बातें मिलेगी। पुस्तकें हैं तो इसी बात में आप तो वैसे लोग हो पुस्तकें जो मिलती है कितने कितने दामों में मिलती है क्या इस दामों आप छापर दे सकते हो। तो इसमें भी क्या है इसमें भी एक कृपा है कि आपके ऊपर कृपा हो रही है, सत्संग हम दे रहे हैं, बड़ा कष्ट उठा करके दे रहे हैं। इस वास्ते पुस्तक भी परमार्थ के लिए है, सत्संग भी सुनाना, वहाँ कोई पैसा नहीं, कोई भेंट नहीं, कोई उसमें कुछ स्वार्थ नहीं, ऐसा काम कितना होता है, बहुत कम होता है ऐसा काम, प्राय पैसे की जरूरत रहती है, तो ऐसा काम होता है उसमें आप सहयोग करते हो, अपना सब इतने आदमी जिनमें सब लोग परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधन करें, और उनकी रक्षा करो, उनकी व्यवस्था करो, उनके जूतों की व्यवस्था करो, उनके जल पाने की व्यवस्था करो, बैठने की व्यवस्था करो, तो आप समझोगे आपका काम 20-100 पैसों का है, आप 100 पैसों करोगे, और इनको 1-1 पैसा मिले तो 1000 पैसे हो जाए, आपको 100 रुपये कम हो जाएगा, क्योंकि आराम आपने लिया है उसका विद्याम लगता है। इस वास्ते आपको 99 पैसे इनको हो जाएगा, 10-15-20 पैसे हो जाएंगे, 10,000 आदमी ने कितने पैसे हुए, कितने दिया 10,000 के, बताओ बोलो, 10,000 पैसे हो गए, रुपये कितने हुए, सीधा बात ही क्या बोल सकते हो, है जी 100 बोलो 200 रुपया एक हुआ, आपके 1 में कम हो गया 99 आपका 200 हो जाएगा, सेवा करने वाले, सेवा करने वाले बहुत नफे में रहेंगे, आधा आधा पैसा होते 100 पैसे हो जाए, आपके 1 पैसे में ही 99 हो गए, क्योंकि आराम इनका होगा, इनका व्यवस्था बिछाने पर आप बैठे, समूह में आप बैठे, बच्चे आप ले रही गर्मी हो तो पंखा आप लेते हो, इतना आराम लेते हो तो आराम का पैसा नहीं लगे, ऐसे होता है तो आपको खर्चा होता है, एक सेवा करने वाले कमाते हैं, विष्णु जी की सेवा करते हैं, सेवा करते बहुत लाभ में रहते हैं, सेवा धर्म पर्व गानो योगी नाम गम्या, इतना बढ़िया होता है चीज, इस वास्ते सेवा करने का मौका मिल जाए भगवान की कृपा है, ऐसे सिर्फ सत्संग करने वाले, अगर भोजन करने वाले मिल जाए सत्संग करे तो कितनी भी लिखने बात है, अपने भाषा रखा उसमें आप सस्ता रखते हो, पुस्तक में आप लिया तो और सस्ता करते हो, तो कितने पुण्य की बात है ध्यान नहीं जाता है, सत्संग समारोह करने में बहुत ज्यादा लाभ होता है, मामूली लाभ नहीं है, और लोग इसकी मूल्य समझते नहीं, अब पुस्तक इतनी है, इतनी पुस्तक आई है, इनकी बिक्री करो, प्रयागराज में कहीं कुंभ का मेला था, गोविंद गांधी ने कहा कि झोला लेकर पुस्तक बिचो उसका कल्याण हो जाए, पारमार्थिक पुस्तक भी जाए पढ़ेगा तो कितना फर्क पड़ेगा, पुस्तकों के पढ़ने से मनुष्य का जीवन सुधरता है, मैं देखा है, अपने आप को देखा है, औरों को भी देखा है, समुद्र 1986 की बात है, तब तो चिंतामणि पहला भाग निकला था, पहला भाग तो मेरे इतना असर पड़ा उसका, अपने मित्रों को दिया कि तुम लो, और मैंने एक बात बताई कि आप पहले अपने मित्रों को देखो कैसे कैसे भाव होते हैं, उनका लिख लो एक लिस्ट, और फिर लिख दो वो तिजोरी में लिस्ट, और फिर 12 महीना इस पुस्तक को सब पढ़ो, पढ़ने के बाद अपनी लिस्ट देखो, फिर मिलान करो, आप दक्षिण फर्क मालूम देगा, ये मैंने परीक्षा दिया था, इन पुस्तकों के पढ़ने से कई बातों का समाधान होता है, अब मेरी लिखी हुई बात है वो मैंने लिखा, ये साधु संजीवनी, पर लोग मैं ना करते हैं इसकी, कहते हमारे साधु ने कहा कि साधन करने वाले के लिए एक पुस्तक काफी है, साधु संजीवनी रखे उसके अंदर साधन करे बड़ा साधन तेज हो जाएगा, कितनी बढ़िया बात है, या साधु संजीवनी तत्वीय स्त्री पुस्तक के अनुसार जीवन बनाओ, और उनके असर पड़ेगा, एक जगह ब्याह था, बीती बात बताता हूँ, ब्याह था उसमें एक भाई ने घी का कनस्तर चला दिया, आजकल घी का कनस्तर ज्यादा कीमती होता है, घी महंगा बहुत है, चला दिया तो वे ब्याह करने एहसास पड़ा कि बड़ा आदमी खराब है, ये बोल दे नहीं उसको अलग कर दिया, साधक संदेह मिला, एक पाठ किया, उसको बुलाया घर से माया, उसको चोरी करी उसको, कि उसने किया अपने क्यों करे, अपने बुलाओ, ये घटना घटी वृंदावन में, मैं जानता हूँ। तो इसके पुस्तकें पढ़ने से आदमी जीवन पर असर पड़ता है। जैसे मैं कहता हूँ, कितने हत्या करते हो, नसबंदी कराते हो, गर्भ गिराते हो, ऑपरेशन कराते हो, बहुत ऐसा करते हो। महाराज महंत जी महाराज ने सुनाया कि लोगों में ये बात है कि बीकानेर में दूसरी जगह से बहुत कम हुआ, तो कहने का फर्क पड़ता है। मैं करता हूँ बातें, मुझे फर्क पड़ता है। लोग कह रहे हमारे घरों की लड़ाई मिट गई, शांति मिलती है। तो ऐसा मौका बहुत कम मिलता है। अन्नदानो महादानो, अन्नदान को महादान कहा है, कारण अन्न ही प्राण नाम प्राण, प्राणियों का प्राण है अन्न, अन्न से हम जीते रहते हैं, अन्न फिर मर जाए तो प्राण दान है अन्नदान। पर विद्यादान तो विद्यादान इससे भी अधिक है, मेन क्षण जो है टाइम की तृप्ति होती है, विद्या उम्र कमार खाता है, और वो विद्या इतनी उस विद्या ब्रह्म विद्या जिसे जीवन में मिलता है उसका मूल्य कितना है। जीव का वाली विद्या का इसका महत्व है, जैसे कल्याण हो जाए, वो विद्या कहाँ मिलती है, मिलती नहीं है, बड़ी दुर्लभ है। ऊपरी से श्रवणाया भी यो फिर वो फिर यो ने लग गया, सुनने के लिए भी नहीं मिलती बातों को, कहाँ आश्रम में लाने के लिए है। ऐसी बात बड़ी दुर्लभ है। महासंघसो दुर्लभो अगम्यो अमोघ, महापुरुषों का संघ दुर्लभ है, अगम्य है, अमोघ है। तो मैं कहता हूँ अपने संग करो, आपस में करो, तो कोई महापुरुष भी आ जाएगा वक्त पर। अपने करते हो ऐसे चलाते रहो तो कोई संत भी आ जाएगा, कोई महात्मा भी आ जाएगा, तो अपने को बड़ा लाभ हो जाएगा। तो इस काम में लगे रहो, नित्य कर्म करो, और भागवत कराओ, गीता कराओ, पाठ कराओ, जप करो, सत्संग करो, तो ऐसे आदमी भी आ जाएंगे। इस काम में लगे रहो। अभी ये प्रश्नोत्तर का समय नहीं है भैया, अब तो ऐसे कार्यकर्ता लोग आया है और पुस्तक ये लोग आप सुना कर रहे हो, अभी कुछ पुस्तक जो लोगों ने देने की बात है कार्यकर्ताओं ने, और मेरे मन में संकल्प पत्र छपाया है, संकल्प पत्र जिसका मैं त्याग के बातें हैं, ग्रहण की बातें हैं। तो पहले पहले अपने जो कार्यकर्ता लोग हैं ये लोग इस बात को पालन करें, ये लोग ज्यादा से ज्यादा उनके बातों में तो वे पत्र भर भर के हमारे दो, आप वे पत्र भर भर के हमारे को दो, हमारी भेंट हो जाएगी, हम पूजा मानेंगे, हम भेंट मानेंगे, आपकी कृपा मानेंगे, आपका अनुग्रह मानेंगे कि इतना काम आपने शुरू कर दिया। मैं अपने पर उपकार मानूंगा आपका, बहुत आपने उपकार किया मेरे पर। एक तो गीता माधुर्य है और एक ये ग्रस्त में कैसे रहे, एक देश में वर्तमान दशा और एक गीता का ज्ञान योग, बस ये पुस्तक है। और मेरे तो सबसे निवेदन है कि अपने घर में जितनी ज्यादा सामर्थ्य हुए, जो बाजार में कोई चीज मिले, लाल भरे ना घर में रुपया भेड़ा कर रखे, जो ए पुस्तक ने छोटी बड़ी गीता पे इसको जितो सामर्थ्य हुए। अरे पुस्तक में दयाल जी ने जो फ्रिज खोला है, काम किया है, वे कहते थे ये पुस्तक पढ़ी पढ़ी कल्याण करती है, पढ़ी पढ़ी। हमारे गुरु भाई थे चुनाम जी, तो हमारे साथ ही पढ़े, हमारे सहपाठी थे, हम साथ पढ़ते थे। तो वे भजन में लगे तो तत्मणि रामायण गीता पुस्तक देते, राम राम राम राम राम, राम करते, देखते रोते नाम करते, तो पुस्तक देखते ही पुस्तक की बातें याद आ जाती, पढ़ी हुई यही पुस्तक है, देखने से देखने मात्र से भजन करते, राम राम राम राम राम, आंसू पढ़ रहे हैं, नाम तो पढ़े पुस्तक रख देते हैं बस। कैसे पढ़ी पुस्तक काम करती है, पढ़ी हुई आप पढ़ी हुई पुस्तक है ना, उसके भाव देख दीजिए, ये बात है इस पुस्तक में, ये बात है इस पुस्तक, ये बात है। तो पढ़ी पढ़ी कल्याण करती है पुस्तक, वायुमंडल अच्छा होता है। घर में जब भगवान की तस्वीरें रखी रहती है, सुनो ये जो सजावट करते हो आप, भगवान के चित्र रखो, चरित्र हो गया चित्र, जब बालक भी देखे बड़े देखे बहुत लाभ होता है, चित्रों से बड़ा लाभ होता है। अपने हिंदी में कहीं सीडीओ साहब ने हिंदी में क्या कह रहे हैं, हिंदी में कलेक्टर साहब कई बार आया अपने कमरे में मिले आकर के, आप राम प्रसाद जी है नाम, यहाँ के कलेक्टर हैं, जिलाधीश डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिलाधिकारी प्रमुख जिलाधिकारी पढ़े आप, मेरी प्रार्थना सुनाए पढ़े जरूर आप, बड़ी वही काम करेगी मैं पढ़े आप रोजाना इस पुस्तक को पढ़े गीता को और गीता की ये पुस्तक ये पुस्तक गीता की बहुत अच्छी देखो पढ़ोगा आप लोग पढ़कर देखो लड्डू पढ़ा पढ़ा भी अच्छा दिखता है मन खाने से इतना महसूस आता है। अब फिर आगे 7 बजे सत्संग है मेरे तैयारी करें और संकल्प पत्र भर भर के 7 बजे अपने कार्यकर्ता तो सब महाराज ने एकदम कार्यकर्ता है कार्यकर्ता है और संकल्प आप फरमा दो कोई मना भेंट 100 करीब है तो सब इसी भेंट ज्यादा से ज्यादा नियम ग्रहण करो पक्का रहना पालन करना है रोजाना देखता रहो देखो पद्मा एक एक दो दो भरो तो एक हमारे को दे दो एक आप अपने पास रखो तरह एक भरो आप ही रखो पास मेरे को क्या देना महाराज भी मैं कर दियो ऊपर तो पूरा तो विस्तृत तो आंख ने रखने को हाँ। नीचे रसीद वो जो फाड़ करके आपने देने को ठीक है ठीक है पांच पुस्तक आए हैं दे दी एल दो सब ने जजाओ महाराज हाँ सब ने जजाओ।